Şimdi bir Adem hocamdan bir kaside dinleyelim. Ben de bir ilahi okuyayım yine. Size de uşak mı yapalım? Uşak mı olsun? Olur. O zaman müsaade ederseniz ben uşak makamına bir eser okuyayım. Adem hocam da bir kaside okusun. Yine peygamberimizle alakalı Hay olsun. hay inşallah. İnşallah. Arayı arayı bulsam izini. Var ya onun farklı bir bestesini. Ahmet Özhan hocamızın Evet bestesini inşallah. okuyalım o zaman. Zevkle Haydi. dinleriz hocam. Bildiğin يا رسول الله عاشق الضوم بن صنا باب لطف روزنا geldim ya باب لطف روزنا قلديم يا رسول الله يا حبيب الله سلام olsun sana şefaat kıl ey şahım şefaat ya Resulallah Sıddık eder can feda sen ki canlar canısın sen ki canlar canısın Altyazı M.K. seni sevdim ya Resulallah. Meded ya Hocam, Allah razı olsun senden. Gönlüne sağlık. Bugün burası şenlendi. Sizin ağzınıza sağlık. Allah teşekkür ediyoruz. Hepinizden razı olsun. Allah daim eylesin inşallah. Amin. Şu mikrofonu vereyim çünkü vaktimiz o kadar da... Nasıl geçti program? İnanın bilmiyorum. Bir sürü soracağım soru vardı size. Camide neler yapıyorsunuz? Onlara konuşacaktık ama olmadı. Vakit bitti. Son 6 dakikaya girdik ama şunu söylemek istiyorum. Bütün izleyenlerimiz bilsin. Kamera arkası şu anda hep ağlıyor. Vallahi ağlıyorlar.